شعر من نسيف بس صار كده فاسين بالشعر من سين سين كولوني دي الا الا الا هذا كله بلا ما انا بان انت واكذا بي ام بي هذا دي لوتيون دو سي كافي سي سيري سي سي لا بير مال دي يا سالي ليغو الا الا الا الا الا الا انا سالي نينو Sendela mwana moninga uzinga na pasi Patelanga na tangwa likambo mamona Mondelanga isoki na siliki Mwase alinga ka presence ya mobaliye Kuhotuka bola fonte Mabe bandina yo benanga iye Lokola bato baye bitoluka ikilimo Sendela mwana ya batoi Mondela mwana ya batoi Ona salini ndo Senzela mwana moninga uzinga na pasi Batelanga na tangwa likambo bamona Mondelanga isoki na siliki Mwase alinga ka presence ya mobaliye Oto kabola forte Mabe bandina yo penanga ye Nokola bato baye bitolunga ekilibo Senzela mwana ya bato Bondela mwana ya batoi Ona salini ndo Senzela mwana moninga uzinga na pasi Batelanga na tangwa likambo bamona Bondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobaliye Oto kabola fote Mabe bandina yo penanga ye Nokola bato baye bitoluka ekilimo Senzela mwana ya batoi Bondela mwana ya batoi Kabasi, bangombali ya kabala taka Bisombula mobimba pantalon moko na nzoto Oh mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama Oh mama mama mama Oh mama Mama abotinga imwasi oyo akonyo kolonga imwasi Zamba pesinga etumbu Napota kabasi bandeko Banyo kono bana ya bato Nayo kamote mapasi bandeko Oh oh oh mama Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali Sila tela mokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Abimi azongi koto ne pa ya utite Koma Soki o kende ki kotrete pa pero le bio zonga olia opema Akomi kontu na yo Uti wapi Onsala ki wapi on uti wapi Balon pa ki boye oh. Mwasi na bala na monsoro Nani apesi e autorizasyon Atu ne pa na uti pandeko Oh oh oh mama Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Likambo nini ata mola takanda mbwa liputa Eva konsakayo Eva Miso tomo na kambwale Eva Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama mama Oh mama mama mama Oh mama Oleka wabasi kuna Oleka kuna matata bandeko Bino basi basi bandeko Bino ndeboko poto biso Bino moko moko lobiso, bino moko moko balabiso, bino moko moko nyoko lobiso, toko sala nini bandeko. O balani ona mobali, matata mikolo yoso na ndako bandeko, pona nini boye. Oh mama mama mama mama mama, matata ya mwasi na mobali si la tela mokili mama. Bango bali akabala taka bisombula mobimba pantalon moko na nzoto eh. Oh mama mama mama mama mama, matata ya mwasi na mobali si la tela mokili mama. Salina fascina yo puto sile simbongo bana na medicament na pharmacie so kazali kokosa yo aimbise gele na ibandeko. Oh mama, oh mama mama mama mama mama, matata ya masina mobali sira tela motele mama. L'orchestre à soir.